night sa ko yesa ne ma no me minum ni ameye nso aka ho ama edu so aminum ni ameye aka ho na ne ho e be yira no ma abofo be dwa no no ane diem ni ka be pack e ho nti sa na me ka tro.